وسلام على عباده الذي استطاع ما بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففخمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو، جبکہ وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے کیس میں، جبکہ روند گئی اس کھیتی میں ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے میں حاضر تھے. پھر ہم نے سمجھا دیا فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے دیا حکمت، فہم اور علم، اور ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کہ وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے، اور یہ سب کام ہم کرنے والے. بنی اسرائیل، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام اسرائیل ہے، دو نام تھے ان کے، ایک نام یعقوب اور ایک اسرائیل. ان کے 12 لڑکے، یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی. ان 12 بھائیوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ دنیا میں جتنی بھی گوری نسلیں ہیں یہ سب کی سب بنی اسرائیل کہی جاتی ہے. یہ سب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. اصلی جو عرب ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. برسوں صدیوں تک ان میں نبوت چلی اور ان کے گھر سے انسانوں کو ہدایت ملی صدیوں تک. دستور یہ تھا کہ ایک نبی ہوتے تھے اور ایک بادشاہ، اور دونوں مل کر امت کو چلاتے تھے. نبی ان کی تربیت روحانی کرتے تھے، اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ حکومت کی لائق تھے، انتظام کرتے تھے. دو الگ الگ انسان ہوتے تھے. جب داؤد علیہ السلام اور السلام کو حکومت ملی تو دونوں ایک ہی میں جمع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور ساتھ ساتھ میں بادشاہ بھی بنایا. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ دن فی الارض، ہم نے تجھے بادشاہ بنا دیا. فاحکم بین الناس بالحق. پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا کہ جو نبی ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی ایک طرف نبی بھی تھے اور ایک طرف بادشاہ بھی تھے. یہاں ان آیتوں میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. داؤد علیہ السلام جب بادشاہ کے اس زمانے میں وہاں بیت المقدس پر کسی گاؤں میں کھیتی میں رات کے وقت کسی کی بکریاں پہنچ گئی، اور وہ ساری کھیتی برباد کر دی, سب کھا گئے بکری. دونوں میں آپس میں کیس لے گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, بھائی ہمارے اتنا نقصان کر دیا ہے تمہاری بکریوں نے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے, کتنے کا؟ اچھا یہ بکریاں کتنے کی ہیں؟ تو بکریوں کی قیمت لگائی تو وہ اتنی ہی بکریاں ہیں جتنا کہ نقصان ہوا ہے. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ بس اب تمہاری بکریاں وہ کھیتی والے کو دے دو, تم نے اتنے ہزار روپ کا نقصان کیا ہے, یہ آ گیا فیصلہ. لے کر نکلے وہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 11 سال کے بچے تھے اس وقت. وہ باہر بچوں کے ساتھ ان کو پوچھا جا کر سلیمان علیہ السلام نے کہ کیا ہوا, جی یہ ہوا, ربا نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیے تمہارے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ بس یہ بکری آ کے دی والے کو دے دو, اتنا ہی نقصان ہوا جتنی قیمت بکریوں کی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے خیال میں اس سے اچھا دوسرا فیصلہ اگر کرتے تو ٹھیک ہوتا. کیا فیصلہ ہے؟ کیونکہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں ابھی کھیتی والے ہو جائیں, اس کا دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھاؤ, اور اس کو بکری والوں کے لیے کھیتی دے دو تو اس کو رب دوبارہ محنت کر پھر سے, اور اتنے جب تک کہ وہ اتنی بڑی ہو جائے وہ کھیتی جتنی تھی, اس کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس, بکری والے کو بکری واپس. تو اس میں کسی کا دونوں کی مصلحت ہے, اس غریب کی بکریاں چلی جائے گی وہ کیا کرے گا, اس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی تو ہو سکتی ہے, کہ تو دوبارہ محنت کرو. ہم سنان کے وہ واپس گئے دور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ بیٹے نے ایک دوسرا فیصلہ سنایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے, یہ بھی شریعت ہی کا فیصلہ ہے کہ جتنا نقصان کھیتی کا اتنی بکریاں, لیکن اس میں دونوں کا فائدہ ہے. چلو اچھا ایسا کرو. تو اپنا فیصلہ بدل دیا اور کہا کہ تم اب محنت کر کھیتی پر, اور تو بکریاں اپنے پاس رکھ, اس کا دودھ استعمال کرو, اس سے فائدہ حاصل کر, جب وہ کھیتی اتنی بڑی ہو جائے تو آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں فیصلہ کرتے تھے ایک کھیتی کے کیس میں, جبکہ روند گئی اس کھیتی میں کسی قوم کی بکریاں, اور ہم ان کے فیصلے میں حاضر تھے. یعنی دونوں کا فیصلہ ہم سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے. ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو کہ صحیح اچھا فیصلہ یہ, وہ بھی صحیح ہے, وہ رونگ نہیں, لیکن یہ اچھا ہے جا رہا ہے. اور جیسے ہر ایک کو ہم نے حکمت سمجھ اور ہم علم دیا, اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور السلام کا ایک معجزہ ذکر کیا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے, تو جس پہاڑ میں بیٹھ کر تو اس پہاڑوں میں سے بھی وہی آواز اللہ اللہ کی اور ذکر کی تسبیح کی زور زور کی آواز پہاڑ بھی کرتے ہیں. یہ ایک معجزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. اسی طریقے سے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چاروں طرف پرندے جمع ہو جاتے تھے اڑتے ہوئے, اور وہ آ کر وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ذکر میں تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے, ان میں سے بھی آوازیں آتی. یہ معجزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا. وَكُنَّا قَائِلِ, کیا مطلب ہے اس کا وَكُنَّا قَائِلِ؟ یعنی کوئی یوں سوال کرے کہ پہاڑ میں سے کیسے ذکر کی آواز آتی ہے, پرندوں میں سے کیسے آتی ہے, لوگ جو ہے شریعت کی باتوں پر عقل سے, اس کا جواب اللہ نے دیا کہ بھائی ہم نے کیا, کوئی داؤد اور سلیمان کا کمال نہیں, ہم نے کیا. اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. یہ ان تمام باتوں کا جواب ہے جس کو دنیا عقل کی روشنی نے توڑ کر انکار کر دی ہے کہ یار ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں. لوگ کہتے ہیں کھلا بات لوگوں نے, ہماری سمجھ میں نہیں ہے, ہماری اللہ کا وہ کتنا کھائے, اور اللہ کے لیے کوئی بات مشکل. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں میں نے سنا تھا, دیکھا ہوا, ایک شخص نے سوال کیا تھا اسی قسم کا سوال جو فضائل کی کتابوں میں بعض واقعات لکھے ہیں حضرت شیخ نے, تو بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتے کہ ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے, اتنا تصویر پڑھتے تھے, اتنا ذکر کرتے تھے, قاضی تھے تو وہ بھی کرتے تھے, دکان بھی کرتے تھے. تو لوگ سوال کرتے ہیں, اس آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ گھومتے بھی تو رات اور دن 24 گھنٹے ہی کے ہوتے تھے, جیسے ہمارے 24 آورس ہوتے ہیں تو بھی تو 24 آورس ہی کے ہوں گے. اور اتنا کام جو لکھا ہے بعض بزرگوں کے بارے میں ہماری عقل میں نہیں آتا. حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو شخص معراج کے واقعے پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ایسا سوال مناسب نہیں, ورنہ کل کو شیطان یہی کہے گا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا معراج کے واقعہ, اتنی دیر میں بیت المقدس بھی گئے, سات آسمانوں پر بھی گئے, جنت بھی جہنم بھی, ہر چیز عقل سے سمجھنے کی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایسا ہی ایک سوال مفتی صاحب سے کیا تھا کسی نے اسی قسم کا کہ حضرت ایسا ہو سکتا ہے, اس نے کہا حضرت ایسا ہو سکتا ہے, تو فرمایا کہ کس سے, مجھ سے, تم سے یا اللہ سے؟ کس سے, مجھ سے, تم سے یا اللہ سے؟ اس آیت کے چھوٹے سے جملے میں رکنا فائلی میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کا جواب دیا. بھائی جتنا تابے کر دیے سلیمان علیہ السلام کو, ان کو پہاڑ تابے کر دیے, پرندے تابے کر دیے, یہ سب ہمارا کام, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ وعلمنا الصلوۃ, یہ جو آیت ہے ہم نے سکھلایا داؤد کو بختر بنانے کا فن, لوہے کا جو کرتا لڑائیوں میں پہلے زمانے میں لوگ پہنتے تھے, زیرہ اور بختر اس کو کہتے ہیں, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیے تاکہ بچاوے تمہیں لڑائی میں, کیا تم شکر ادا کرو گے؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہت کے زمانے میں رات کے وقت بیت المقدس میں چکر لگا دی تھی شہر میں, جب بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے اندر چکر لگا دیتی تھی رات کے وقت میں, کوئی ملتا تھا اس کو بلا دیتے, داؤد کو کہہ سکتا ہے؟ ہاں, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی عیب, کوئی کمزوری, کوئی کمی ہے اس کی حکومت میں یا ہو تو بتا دو, وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ داؤد ہے, چپکے سے پوچھتے اسرائیل کی حکومت میں ان کے کام میں کوئی فالٹ ہو کوئی چیز ہو ماشاء اللہ ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے انسان کی شکل ہے وہ نیلے راستے میں داؤد کو پہچانتے ہیں ہاں کوئی چیز اس کے بارے میں کہنا ہے ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے. ایک چیز ہے اگر اپنے ہاتھ کی محنت سے روٹی کھاوے تو بہت اچھا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی روٹی یہ ہوتی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کھائے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے بیت المال سے ان کا خرچہ ہوتا تھا. یہ آج محراب راوت میں رات کے وقت بیت المقدس میں آدمی ہے وہ محراب راوت اور وہاں عبادت کی دعا کی یا اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں میں اپنے ہاتھ کی روٹی کھانا چاہتا ہوں مجھے کوئی ہنر سکھلا دیجیے تاکہ میں ہاتھ سے روٹی پیدا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے سکھلایا اور اس نے معجزہ دیا. معجزہ یہ دیا کہ لوہے کو تم پکڑو گے تو وہ آٹے کی طرح ہو جائے گا. یہ معجزہ تھا تاکہ تم کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے بس وہ لوہا پکڑتے تھے اور وہ لو کر کے تو آٹے کی طرح اس کی کڑی بنا لیتے تھے اور کڑی بنا کر کے وہ بختر تیار ہو جاتا تھا. تو بالکل آدمی جاتا تھا بازار میں بیچتا تھا اور پھر اسی سے آٹا منگوا کر اسی کی روٹی پکواتے تھے اور وہی روٹی کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی روٹی میں کھاؤ. تو یہ آلہ بنتے تھے رشتہ حلال چنانچہ کے لیے اسی طریقے سے بیچتے اور اپنی روٹی کھاتے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وہ کھجور کی پہنی اور ایک ٹوکری بناتی تھی. جب بھی ہوتا ہے جب بھی ایسا اپنے ہاتھ سے بناتے اتنے بڑے بادشاہ تھے ان کی بادشاہت کے واقعات وہاں سورہ نمل کے اندر ہے موجود کہ کیسی بادشاہت. وہ بیچتے اور اسی کی روٹی کھاتے پورا لشکر بیت المال سے کھاتا تھا لیکن خود وہ اپنی محنت کی روٹی کھاتے. آج میں جاتا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام و السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی واضح کہ یا اللہ کیونکہ جنات ان کے دادے تھے نہیں سارے کے سارے پوری دنیا کے جناتوں کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. کہا کہ سب کے اوپر تو آپ نے کنٹرول دیا ہے یہ نالائق جو ہے اس کو ذرا پکڑوا دوں اس کو پکڑ کر اندر جیل میں ڈال دوں میں. انگلش وہ تو گھومتا ہے اور دنیا میں جتنا بھی فساد اور خرابی ہے یہ تو اس کی وجہ سے تو اس کو دے دو ایسے اس کو پکڑ کر اندر کر دوں یہ دنیا میں سارا فساد ہی ختم ہو جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جاؤ پکڑوا لو. انہوں نے بھیج دی جناتوں کی پولیس اس کو پکڑ کر لاؤ انگلش کو پکڑ کر اندر کر دیا. سلمان علیہ السلام کو طرح کیا کر لیں گے جو جتنا شرارت کرتا تھا اس کو پکڑ دیا اور وہ اس کو تو قید کر دیا. دوسرے دن وہ زمین بھیجی بیچنے کے لیے. آدمی شام کو واپس آیا بازار پورا کا پورا ٹھنڈا ہے ایک دم کوائٹ. دوسرے دن جا کے بازار بالکل ٹھنڈا تین دن تک واپس روٹی کیسے کھاؤ. انہوں نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے تو وہی آئی کہ ہم کیا کریں بازار میں جو کمیشن ایجنٹ ہے اس کو تو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے اب وہ چلے تو کیسے چلے بازار اس کو تو تم نے ڈلوا دیا ہے اب کیسے چلے کیا شکل ہے کہ بس اس کو چھوڑ دو. ابھی سنا کہ چھوڑ دیا تو کیا بھاگ گیا. دوسرے دن سے وہ تیزی آ گئی بازاروں میں مولوں میں پلازوں میں ہر جگہ پر سب تیزی چل رہی لگی کیونکہ وہ سارا کا سارا تو اسی کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لگے گا.